आज मैं आप लोगों को नंदिता दास जी से लिखा गया पुस्तक महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन सुनाऊंगी। पहला भाग। वुल्सथोर्प शहर में सन 1642 यूरोप के इतिहास और विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इंग्लैंड में गृहयुद्ध छिड़ चुका था। टेलीस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो की हाल ही में मृत्यु हो चुकी थी। उसी वर्ष क्रिसमस के बर्फीले दिन ब्रिटिश शहर वुल्सथोर्प में सर आइजक न्यूटन का जन्म हुआ। उसकी माँ हानाह न्यूटन ने बताया कि शिशु न्यूटन इतना छोटा और दुबला था कि एक मग में समा सकता था। उसके एक दिन भी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सर आइजक न्यूटन पूरे बूढ़े हो 84 वर्ष की आयु तक जिए। न्यूटन के पिता उसके जन्म से पहले ही मर चुके थे। उसकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया और अपने पति धनवान बर्नाबस स्मिथ के साथ रहने चली गई। वह एक पादरी था और आइजक अपने दादी की देखरेख में रहने लगा। जैसा कि दादी माएँ अक्सर करती है, उसकी दादी भी उसको खूब लाड़ दुलार किया। लेकिन बचपन में माँ बाप का प्यार और देखरेख की कमी का असर उसकी सारी ज़िंदगी पर पड़ा। 12 वर्ष की आयु में उसे पड़ोस के एक स्कूल ग्रांथम में भर्ती करा दिया गया। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था और वह अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी था। वह अपने आप को दूसरों से बहुत हीन भी समझता था। पर एक दिन उसने अपनी इस सोच पर काबू पा लिया। सभी स्कूलों की तरह ग्रांथम में भी एक बच्चा सब पर दादागिरी करता था। चुपचाप रहने वाला बालक आइजक सताने के लिए उसका सही शिकार बना। वह हमेशा आइजक को परेशान करता और उसकी खिल्ली उड़ाता। इतने पर भी संतुष्ट ना था और एक दिन उसने आइजक के पेट में लात मार दी। पहले ही गुस्से से भरे आइजक के लिए यह सहना बहुत कठिन था। क्रोध में पागल हो आइजक उस पर टूट पड़ा और घुनसुन से उसकी इतनी ठुकाई की कि उसके बदन पर नील पड़ गए। वह लड़ाकू लड़का तो हक्का बक्का ही रह गया, पर न्यूटन वह अपनी प्रतिक्रिया पर उससे भी ज़्यादा हैरान था। इस लड़ाई के बाद, जो कि आइजक के जीवन की कोई मामूली घटना नहीं थी, उसने अपनी हीन भावना पर काबू पा लिया और उसने नए विश्वास के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। उसका हौसला बढ़ता ही गया और उसने भीतर के सभी डरों पर काबू पा लिया। उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह संसार का सबसे महान वैज्ञानिक बनेगा।